içimden boş kalan odalarıma yırttığın resimleri koydum. Kitabının arasında bıraktığın mektubu buldum. Kıyamadım ağlamana, gittin hiçbir şey söylemeden. Neden sevmediğini bari duysam sesinden. Kalmadı gözümde bir damla, yokluğun kaçsam da peşimde. Sığamadı dünyalarıma, tekim bu koca dünyanın içinde. Yazık ettin sadece bize, bak sadece bir sebep. Söyle ki bu gece bitecek desem de, kokun her gece benimle. Kalmadı gözümde bir damla, yokluğun kaçsam da peşimde. Sığamadı dünyalarıma, tekim bu koca dünyanın içinde. Yazık ettin sadece bize, bak sadece bir sebep. Söyle ki bu gece bitecek desem de, kokun her gece benimle. Aylar sonra merhaba, buldum okudum mektubunu. Hiç kolay değil bu evden def etmek yokluğunu. Yakınmışsın anlayışsızlığımdan hep. Nereden bilirdim aylar önce gitmeyi aklına soktuğunu. Bir gün geçer sandım sıradan sorunlar. Meğer o günler daha mutluymuşsun onunla. Keşke yüzüme söyleseydin yazıp saklamadan. Aylarca bekledim ben ne olduğunu anlamadan. Kimseydi o gözleri, üzülmeleri bıraktım. Keşke bulmasaydım yazdıklarını, şimdi günahsın. Sebepsiz gittiğimde kalsaydın hep ne vardı. O zaman söyle kendine ki rüyalarımı bıraksın. Bir gün ben de kendimi sen gibi terk ederim. Hatta kendi kaybımı bile aylar sonra fark ederim. Son sözlerim bunlar, sağlıcakla kalma. Yine de hayatını anlat desem ben hep senden bahsederim. Kalmadı gözümde bir damla, yokluğun kaçsam da peşimde. Sığamadı dünyalarıma, tekim bu koca dünyanın içinde. Yazık ettin sadece bize, bak sadece bir sebep. Söyle ki bu gece bitecek desem de, kokun her gece benimle. Kalmadı gözümde bir damla, yokluğun kaçsam da peşimde. Sığamadı dünyalarıma, tekim bu koca dünyanın içinde. Yazık ettin sadece bize, bak sadece bir sebep. Söyle ki bu gece bitecek desem de, kokun her gece benimle.